Middernacht, het begin van woensdag 29 november. Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Israël en Hamas hebben weer gijzelaars en gevangenen vrijgelaten. Israël liet 30 Palestijnse gevangenen gaan. Hamas liet 10 Israëlische en 2 Thaise gijzelaars vrij, die bij de aanval van 7 oktober vanuit Israël naar Gaza waren meegenomen. Intussen wordt in Qatar verder gepraat over verlenging van de gevechtspauze, maar het Israëlische kabinet lijkt vastbesloten om de oorlog tegen Hamas voort te zetten. De DreamStation 2 slaapapneu-apparaten van Philips kunnen brand, rook en brandwonden veroorzaken. Daarvoor waarschuwt de Amerikaanse toezichthouder FDA. Tussen augustus en midden november zouden 270 meldingen zijn gedaan van dergelijke problemen. Het gaat om een ander type slaapapneu-apparaat dan dat waarvan er miljoenen werden teruggeroepen. Patiënten en zorgverleners die werken met de DreamStation wordt aangeraden de machines goed te controleren op ongewone geuren. Verkeer in het oosten van het land moet rekening houden met gladde wegen door sneeuw, waarschuwt het KNMI. Voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland is code geel van kracht. In het Drentse Kleindijk schoot een auto van de weg op de N34 door sneeuwval. Op de N7 bij Groningen botste een auto door de gladheid tegen de vangrail. Ook in Zuid-Holland en Utrecht kan het gedurende korte tijd glad zijn door hagelbuien. Voetbal dan. Feyenoord kan zich niet meer plaatsen voor de tweede ronde in de Champions League. Thuis verloren de Rotterdammers met 3-1 van Atletico Madrid. Het waren onder meer 2 eigen doelpunten die Feyenoord de das omdeden. Met nog 1 wedstrijd te gaan kan Feyenoord niet meer bij de eerste 2 in de groep komen. De club is wel verzekerd van plaats 3, dus na de winterstop mag het verder in de Europa League. Het weer. Vannacht trekken er vanuit het westen winterse buien over het land. Daarom is dus code geel afgegeven voor het oosten van het land. Daar wordt het min 1, aan de kust een graad of 5. Morgen ook winterse buien en maximaal 5 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam. 19 minuten vertraging over 5 kilometer. Er zijn daar wegwerkzaamheden, er is 1 rijstrook open. En de A1 Amersfoort richting Hengelo tussen Stroe en Twello. 26 kilometer file. De vertraging is daar 15 minuten. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Gemis slaat een gat, zeggen ze. Maar dat is het geloof ik niet helemaal. Eerder opent gemis je de ogen voor gaten die er al waren. Pas als je iemand kwijt bent, wil je haar plots heel hebben. Deze woorden las ik in de nieuwste roman van mijn gast van vannacht. Een roman waar niets aan mist. Hanna Barefoot zit vannacht naast me. Schrijver is ze. In 2009 debuteerde ze met Of Hoe Waarom. En inmiddels heeft ze 9 romans op haar naam. Maar ook scenario's, toneelstukken, korte verhalen en essays. Ze schreef het Boekenweekgeschenk 2021. En ze is winnaar van de BNG Bank Literatuurprijs, de Frans Kerredonkprijs en de JMA Biesheuvelprijs. En voor mij ligt nu Leer me alles wat je weet. Een boek over Daniël is het, heldin volgens velen. En over Jodie, haar geliefde, die nu de gaten ziet die er al waren. Een familieroman zonder bloedverwanten, noemt mijn gast het. Over hoe vrienden elkaar vormen en geliefden elkaar grootbrengen. Als je iemand kwijt bent, wil je haar plots heel hebben, staat er. Mijn gast van vannacht neemt je op zo'n manier mee dat je als lezer ook niets liever wil dan dat. Hanna Barefoot is geboren in 1984. Welkom. Dankjewel. Nou, een heldin volgens velen. En dat is ook wat je wilde, toch? Een helder verhaal. Ja, daar begon het een beetje mee. Dus ik weet niet of een lezer dat er nou uit gaat halen. Maar ik wilde heel graag een boek schrijven, want dat had ik nog niet gedaan, dat verschillende decennia omspant. Het is mijn 9e roman inderdaad, dus ik had al flink wat dingen gedaan. Maar ik dacht, ik wil echt iets nieuws doen, terug in de tijd, verschillende tijden door. Want ik ben altijd heel geïnteresseerd in hoe cultuur ons denken vormt. En dan cultuur in de breedste zin van het woord. Dus wetenschap, politiek, moraal. En hoe werkt dat als je een personage langs al die decennia leidt. Daar begon het mee. Maar toen was de tweede vraag natuurlijk, ja, welk personage is dat dan? En wat maakt dat personage zo boeiend voor de lezer om al die decennia lang mee te willen leven? En toen kwam ik op die vorm, of dat ja, genre kan je het een beetje noemen, van het heldenepos. Daniel, je noemde haar net even, Danielle, Daniel voor vrienden. Ja, moest toch een soort heldin worden. Ik beschouw mezelf als vriend inmiddels. Ja, precies. Ja. Noemen wij er vanaf nu Daniel. Ja, maar het is natuurlijk ingewikkeld, want Daniel is een mannennaam. Maar het is een beetje Daan, Daniel. Dus ik dacht, ik zeg het er even bij. Het is een vrouw. Dat is een gemankeerde heldin. Daar begon het eigenlijk mee. Het verhaal van een heldin. En wat doet ze dan? En wat maakt haar gemankeerd? En waarom moeten we haar leren kennen? En ja, dat waren een beetje de zaadjes voor deze roman. Maar ik vind het frappant dat het niet begint met een verhaal of een personage, maar het begint met, ik wil gewoon eventjes over een hele lange periode iets schrijven. Ja, maar zo begint het vaak bij mij. Een boek van waar heb ik zin in? Is dat dan wat ze zo afschuwelijk noemen, jouw uitdaging die je jezelf stelt? Nou, dat vind ik, kijk, eigenlijk wel. Maar ik, behalve het dat het zo'n rotwoord is. Ja, nou, niet eens rotwoord, maar ik vind mezelf soms ook een beetje lui. Dus ik wil hem niet uitgedaagd. Dus in die zin klopt het niet, maar het klopt ook weer wel. Want ik had het nog nooit gedaan. Het boek is ook een stuk dikker dan de paar romans hiervoor. Ja, het is 600 pagina's. Het is echt een stevig. Ja, en ik wilde wel graag iets nieuws doen, maar wilde ik me dan uitdagen? Bij het woord uitdaging denk ik, oh, dat wordt vermoeiend. Terwijl toen ik dacht aan, ook ga iets heel groots maken, dacht ik, ja, zin in. En niet, vermoeiend. Dus daar zit voor mij de moeilijkheid met dat woord. Maar kwam dat, ik ga iets groots maken, nog voor het idee van de decennia? Was dat waar het mee begon? Iets groots? Oh, dat vind ik moeilijk terug te halen. Ik denk dat het een beetje hand in hand ging. Ik had natuurlijk net dat boekenweekgeschenk geschreven toen ik hier aan begon. Dat was de eerste keer dat ik een novelle schreef. En dat vond ik ook heel erg leuk. Ja, dus misschien was het een beetje een tegenreactie daarop. Ook omdat dat boekenweekgeschenk, dat heeft het ook goed gedaan in het buitenland. Maar daar kent natuurlijk geen hond het concept boekenweekgeschenk. 14, 15 talen. En daar kennen ze het begrip boekenweekgeschenk niet. Dus het is heel goed ontvangen hoor. Maar ik kreeg ook vaak de vraag van, waarom is het zo kort? En toen dacht ik, ja, maar zal jullie krijgen? Ja, nou, van ik ben helemaal niet iemand die korte boekjes schrijft. En ik denk dat ik ook gewoon heel veel zin had om me een tijdje helemaal nog langer dan normaal terug te trekken. Ik werk normaal een jaar ongeveer aan een boek. En aan dit boek heb ik dan 2 jaar gewerkt. Ik merkte dat ik echt ook behoefte had aan die wat langere adem. Wat langer aan één verhaal bezig. Ik vroeg me ook af, inderdaad, kan ik het? Dus dat zou je dan een uitdaging kunnen noemen. Maar ik ben niet iemand. Ik ben iemand die mezelf graag vernieuwt om het leuk te houden en om het boeiend voor mezelf te houden. Maar ik vind het niet leuk om het mezelf heel moeilijk te maken. En dat terugtrekken, is dat letterlijk? Spreek jij minder mensen als je aan het schrijven bent? Ja. Doe je minder dingen? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik merk in ieder geval, nu ben ik niet aan het schrijven. Nu is dit boek net uit en heb ik ook de concentratie niet. Ja, dan moet je er ook mee naar buiten. Ja, precies. Dan moet je hier zitten. Dan mag ik hier zitten. Ik vind het hartstikke leuk. Maar dan merk ik dus het omgekeerde, dat ik opeens heel veel sociale afspraken ga maken. En ook alle avonden opeens, niet alle avonden, maar meer avonden dan normaal vol plan. En dan als ik aan het schrijven ben, dan zit mijn hoofd zo vol 's avonds, dat ik liever alleen ben eigenlijk. Even dat allemaal moet verwerken. Nou, verwerken klinkt ook weer zo dramatisch. Maar dan zit mijn hoofd gewoon vol en dan ben ik liever alleen. En ook om in die focus te blijven, spreek ik ook overdag dan liever niet af. Dus dat terugtrekken is wel vrij letterlijk, ja. Ja. Is dat dan ook fijn? Want het klinkt ook een beetje als afzien. Toch weer die uitdaging. Nou, op het moment zelf vind ik het heel fijn. Want als ik midden in het boek zit, wil ik niks anders dan het boek afmaken. Dan weet ik waar het heen gaat. Dan zit ik in een goed ritme. Dus dan doe ik heel erg mijn best om die agenda leeg te vegen. Dan wil ik echt minstens 3, het liefst 5, 6, 7 dagen achter elkaar aan dat boek bezig kunnen zijn. Maar nu merk ik dus dat ik het ook, dus nu na 2 jaar een periode zit waarin ik wat losser leef, merk ik dat ik dat eigenlijk ook heel erg leuk vind. Ik heb dat al een tijdje niet gedaan. Gewoon inhalen. Ja, ik denk dat ik in december weer begin aan een nieuw boek. Daniel is dus een heldin. Maar ja, niet de Superman, Spider-Man, Batman heldin. Nou, wat is haar kracht? Ja. Nou, ik ging natuurlijk me heel erg afvragen van wat maakt haar dan een heldin? Wat gaat zij dan doen? En ik heb inderdaad wel aan Batman gedacht. Batman en Robin natuurlijk. Een belangrijk onderdeel van het boek is ook de relatie met haar geliefde / sidekick. Jodie, je noemde er net al even, is de verteller van het verhaal. En die helpt haar ook. En haar kracht is denk ik haar... Nou, laten we eerst uitleggen wat ze doet. Ze op een gegeven moment gaat ze mensen bijstaan die fysieke klachten hebben en nog geen medische diagnoses hebben. En eigenlijk in het boek leren we dat ze daar een beetje inrolt eigenlijk. Zij leert steeds meer over het menselijk lichaam door allerlei omstandigheden, door allerlei plekken waar ze heeft gewerkt, waar ze verzeild raakt. Dat beschrijft het boek allemaal. En op een gegeven moment komt ze op een punt dat mensen met fysieke klachten die na allemaal onderzoeken of na nog helemaal geen onderzoeken geen antwoord krijgt wat hen mankeert, bij Daniel aankloppen en vragen kan jij ons helpen? En dan weet zij soms meteen waar ze moeten zijn. Of ze gaat echt mee naar een arts, een huisarts of een specialist om daar de juiste doorverwijzing af te dwingen. Dus dat is wat zij doet. Maar wat is haar kracht? Ja, ik denk dat wat haar drijft is ergens die mensen helpen, maar ook haar eerzucht. Dus toen jij vroeg wat is haar kracht, wilde ik zeggen eerzucht. Maar dat klinkt helemaal niet als kracht. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus haar kracht is dan, dan kan je zeggen doorzettingsvermogen. Ze is heel goed in het overreden van anderen. Ze komt vrij intimiderend over als ze dat wil. Ze laat niet los, dus dat hoort weer bij dat doorzettingsvermogen. Dus dat kan je dan allemaal als haar kracht noemen. Maar ik zit dan alweer te denken van wat zit er achter die kracht? En dat is de wil om die mensen te helpen, maar ook de wil om misschien gezien te worden of een richting aan haar leven te geven. Want dat ontbreekt ook heel erg bij haar aanvankelijk. Ja, en daar heb je natuurlijk ook wel weer die 4 decennia voor nodig gehad om aan de luisteraar uit te leggen van hoe is ze hier gekomen? Ja. Jodie, haar geliefde, gaat dus helemaal terug naar niet haar vroege jeugd, maar het verhaal van Daniel begint toch voor als ze 19 is. En pluist dan helemaal uit wat Daniel allemaal heeft beleefd om inderdaad op dat punt te komen. En het boek valt eigenlijk uit 1 en 2 delen. In de tweede helft ontmoet Daniel Jodie en vertelt Jodie vooral over hoe hun relatie was. Dus hoe zij samenwerkte, hoe zij een beetje held en sidekick waren, maar ook al snel geliefdes werden. En eigenlijk noem ik het soms een beetje ook een soort Trojaans paard constructie in de zin van eigenlijk gaat de tweede helft veel meer over Jodie nog dan over Daniel en over hoe Jodie is geworden wie zij is. En hoe dat is gebeurd in het licht of schaduw van Daniel. En hoe Daniel dat verleden meeneemt in haar relatie met Jodie zonder dat Jodie dat weet. En hoe Daniel Jodie weer vormt terwijl zij al door al die andere mensen is gevormd. Dus eigenlijk valt het boek een beetje uit 1 en 2 delen. Deel Daniel, deel Jodie. Maar ja, Daniel is echt de rode draad. En is dat ook waarom je het een familieroman zonder bloedverwanten noemt? Ja, heel erg. Ja, wat ik daarmee bedoel is dat we... We volgen Daniel haar hele leven. We volgen Jodie ook vanaf de 20e. Maar we volgen ook Daniels beste vriend, Sjoerd. Die ze ook al vrij vroeg ontmoet. We volgen Daniels eerste liefde, haar ex, Barbara. En dienstvriendin weer. Dus we volgen de mensen die Daniel hebben gevormd. Dus dat zijn vrienden en geliefden. Maar ook mentoren en collega's leren we ook. Maar die geen familie van haar zijn. En vaak, ik noem het zelf een wordingsroman. Dus aan de ene kant de wording van Daniel. Aan de andere kant de wording van Jodie. En vaak als boeken gaan over hoe mensen zijn geworden, hoe ze zijn. Wat natuurlijk een vraag is die je nooit kan beantwoorden. Maar er zijn een heleboel manieren om die aan te vliegen. Vaak gaat het dan over de jeugd. Hoe familie iemand hebben beïnvloed. Of een jeugdtrauma. Wat ik zelf altijd hele fijne boeken vind om te lezen. Maar ik merkte ook in mijn leven en het leven van veel mensen om me heen. Ik denk van iedereen dat je ook nog heel erg wordt gevormd. Weet je... iedereen die je vanaf je 20e leert kennen. De vrienden die je maakt tijdens je studie. De mensen die je ontmoet tijdens je eerste baan. Al je exen hebben je toch gevormd op een of andere manier. En ik wilde daar iets mee doen. Dus echt het achterliggende idee. Dus dat is helemaal niet dat je dat uit het boek moet halen. Of dat het boek dat wil zeggen. Maar mijn filosofie bij het schrijven was heel erg... ja, wat je net al noemde, hoe vrienden elkaar vormen en geliefd elkaar opvoeden. Omdat ik dat ook iets heel erg moois vind. Stond je daar zelf bij stil voordat je hier aan ging werken? Nee, niet zo bewust. niet zo heel bewust. Maar op een gegeven moment, kijk, als je een boek aan het schrijven bent, dan... ja, wat ik al zei, het boek begint als Daniel ongeveer 19 is. Maar dan ga je als schrijver ook afvragen... oké, wat moet ik prijsgeven over de jaren daarvoor? De band met de moeder, de band met de vader, de broers en zussen, zijn die er? Ga je daar wat flashbacks in verwerken? Ga je daar niks over zeggen? Ga je daar naar hinten? En op die momenten heb ik wel keuzes gemaakt om daar eigenlijk bijna niks over te zeggen. We leren eigenlijk bijna niks over Daniels bloedverwanten. Bij Jodie wel iets meer. En toen ik die keuze had gemaakt, besefte ik ook waar dit boek dan dus wel over gaat. En dat is dus hoe al die andere mensen ons vormen. Ja. En ja, dan is het eigenlijk ook ergens niet nodig om te vertellen wat er in haar jeugd wel of niet gebeurd is. Nee. We zijn nog. Ik vond van niet. Ja. Nee, er blijft nog genoeg over waarin we gevormd worden. Ja, dat denk ik wel. Ik las dat jij in elk personage wel iets van jezelf ziet. Of ja. Stopt. Is het dat je er iets in ziet of stop je er iets in? Ik denk allebei, ja. Maar gebeurt het ook wel eens dat je er iets in hebt gestopt... en dat je het daarna pas ziet? Oh, de hele tijd. Ja. Ja, dus dan moet het zijn ziet dan. Want het stoppen gaat onbewust, laat ik het zo zeggen. Ik denk, nou, weer een nieuw personage. En dan lijkt hij toch wel weer op mij. Zelfs als ik ik heb ook wel eens een mozaïekroman geschreven, Fuzzy. En dan merk ik toch, oh ja, in elk personage zit wel iets van mij. En wat zit er van jou in Daniel? Ja, in Daniel. Misschien ook wel die vasthoudendheid. Dat monomane, dat kan ik ook wel hebben. Daniel vindt eigenlijk vrij laat in haar leven een soort doel is een groot woord, maar iets om te doen, laat ik het zo zeggen. En ik heb dat wat eerder gevonden, maar als ik dat niet had gevonden, dan was ik misschien net als Daniel wat langer blijven dolen. Ik herken ook wel die eerzucht een beetje. Bij Daniel wordt het echt een soort Icarus-verhaal. Dingen gaan mis, laat ik het zo zeggen. Onder andere daardoor. Dat is bij mij dan niet per se zo. Maar dat herken ik wel. Maar goed, er zitten ook weer dingen in Jodie, de verteller. Jodie is niet zo eerzuchtig, maar wel heel streberig. En dat herken ik weer heel erg aan haar. Zullen het heel graag doen? Ja, en er zitten wat middelbare schoolscènes in. Dan zie je al, zij is een streber. En daar herken ik mezelf ook wel in. Jodie cijfert zichzelf wel meer weg dan ik zou doen. Dus in die zin ben ik weer meer een Daniel. Die wat minder aan lijkt te trekken van de omgeving. Dus ook niet helemaal waar dat zich niks aantrekt. Maar toch wat monomaner is. Dus Jodie is echt een beetje het hulpje, zeker in het... In het begin, ja. Maar ze is ook zo heel graag leren. Ze is heel leergierig. En op een gegeven moment wil ze ook meer taken. Ze richten samen een stichting op om dus mensen te helpen zonder medische diagnose. En dan raakt ze ook gewoon verveeld en is ze ambitieus. En die ambitie zou ik ook altijd hebben. Ik zou ook altijd meer willen doen, meer willen leren, beter willen worden. Dat herken ik wel. Ja, Daniel heeft zichzelf tot taak gesteld eigenlijk mensen te helpen. Dus die gaat met ze mee naar de huisarts als dat nodig is. Of andere medische hulpverleners. Gewoon iemand die het voor je opneemt. Die wat mondiger is dan jij bent. Die je gewoon even doorpakt. Bestaat zoiets? Ik durf niet te zeggen nee. Want misschien bestaat er wel zoiets. Maar niet, ik ken het niet letterlijk op deze manier. Ik heb heel veel onderzoek voor dit boek gedaan. Op een gegeven moment stuitte ik wel op een stichting die mensen bijstaat wanneer ze slachtoffer zijn geworden van een medische misser. Die stichting is er nu niet meer. Misschien is er iets voor in de plaats gekomen, hoor. Maar dat vond ik wel fijn. Soms stuit je ergens op en denk je, ah yes, het is niet helemaal onzin wat ik aan het doen ben. En voor mij is ook Daniel een beetje... Ja, metafoor is niet het goede woord, maar wat Daniel doet, doet eigenlijk ook het internet. Het internet speelt een bijrol in het boek, maar het is wel echt een motiefje, een soort klein rood draadje wat er doorheen zit, de opkomst van het internet. Dus we lezen over echt het vroege internet, het pre-internet, en dan volgen we ontwikkeling naar mailinglist, naar foracultuur, uiteindelijk de social media. Dat zijn eigenlijk... Dat kan je zien als Daniel. Dat klinkt nu heel raar, maar Daniels opkomst loopt in het boek ook parallel aan de opkomst van dat internet. En internet is natuurlijk een enorm een emancipatiemiddel geweest voor mensen zonder medische diagnose als bron van kennis. Kijk, het boek heet ook Leer me alles wat je weet. Die titel slaat op allerlei facetten, maar het boek draait eigenlijk heel erg om kennis en kennis die ontbreekt en kennis vergaren. En waarom is sommige kennis er niet? En ja, maar kennis brengt nog geen mondigheid. Nee, dat is waar. Nou, wel. Ik denk het eigenlijk wel. Ja, kennis brengt zeker mondigheid. Want als jij geen idee hebt, stel je hebt buikpijn. En een aandoening die veel in het boek zit is endometriose. Een van de belangrijkste symptomen is buikpijn. Je hebt geen idee wat die zou kunnen veroorzaken. Je gaat naar een huisarts en die zegt, dat hoort bij je ongesteldheid. En neem een aspirintje of ga de pil slikken of ga van de pil af. Of kijk het even aan. Ja, maar als jij hebt gelezen over endometriose in een wetenschappelijk artikel of op een Instagram-post, waar dan ook, dan heb jij veel meer macht. Dan heb jij veel meer argumenten. Dan kan je zeggen, ja, maar ik heb dit gelezen. En als ik kijk naar mijn lijf en wat ik voel, dan past dat hierbij. En dan kan je dat wetenschappelijk artikel uitprinten, laten zien, of die post, of wat het ook is. Maar brengt dat dan automatisch ook de durf om dat te doen? Want zo'n stukje in het boek waarin Daniel een inschatting maakt van wie heb ik tegenover me. Ja, welke arts heb ik? Ja. Ja, was de arts tegenover haar welwillend, maar onwetend? Of toch gewoon een pedante klootzak? Moest ze vragen om mededogen? Ze heeft al lang pijn, weet u. Of inspelen op eergevoel? Dat wilt u toch niet op uw geweten hebben? En was het nodig om te dreigen? Als er straks toch iets blijkt te mankeren? Of gaf iemand meer om feiten en cijfers? Wist u dat 3% van alle vrouwen? Dus het is best nog wel werken, zo'n arts tegenover je. Van wie ben jij en hoe krijg ik mijn zin? Ja, en Daniel denkt dit ook op een moment dat ze al heel veel ervaring heeft. Dat ze al jaren meegaat met al die mensen. Maar ik denk toch dat kennis ook durf verschaft. Kijk, iemand die heel angstig is, heeft niet meteen veel minder angst door kennis. Maar ik denk toch dat dat wel, dat veel mensen zich sterker zullen voelen staan met kennis en feiten. En denk je dat het ook dus in de afgelopen 4 decennia beter is geworden, het arts-patiëntencontact? Ja, zeker. Ja. Ja, dat denk ik zeker. En ik denk dus dat internet daar echt een leidende rol in heeft gespeeld. In het boek zit ook, niet heel lang, maar het eindigt niet, maar de coronapandemie zit er ook in. En dat gebruik ik ook een beetje als voorlopige apotheose van die ontwikkeling van emancipatie van patiënten via internet. Dan noemt Jody de verteller even hoe mensen die chronische klachten overhouden aan COVID elkaar meteen vinden op social media. Hoe artsen hen ook meteen vinden. En hoe er veel sneller dan, laten we zeggen, 30 jaar geleden een gemeenschap ontstaan. Kennis wordt uitgewisseld. Nog altijd veel te weinig kennis. Zeker in Nederland, waar wij een regering hadden die geen geld over had voor het vergaren van nog meer kennis. Maar ik zie dat toch als een enorm positieve ontwikkeling. Dat zo snel die kennis werd uitgewisseld. Dat zo snel die onderzoeken werden uitgewisseld. Dat zo snel patiënten uit Mexico konden praten met patiënten uit Nederland. Ervaringen uit konden wisselen. Ja, dat betekent alles als je dat vergelijkt met 30 jaar geleden. Als Daniel de held is, wie is dan de slechterik? Ja, er is dus geen. Voor mij is er geen slechterik. Kijk, voor Daniel, ik denk als zij tegenover zo'n arts zit, dan is het armworstelen. Dan is dat een gevecht. Een 1-op-1 gevecht dat zij wil winnen. Daniel wil altijd winnen. Dus je vroeg net van wat is haar kracht? Ik denk dat haar kracht is en ook haar zwakte. Ook haar Achilleshiel. Maar kijk, uiteindelijk vecht zij tegen een systeem. En daar, ja, dat is eigenlijk een spookvijand. En dat bedoel ik heel letterlijk in de zin van, dan zie ik een soort wolk vormen. En als je daar een klap in geeft, dan spuit er wat mist. Weet je, links en rechts en poef. Maar je hebt eigenlijk niks een klap gegeven. Dus in die zin is dus er niet één vijand. Het is niet de arts vijand. Die de slechterik is. Zeker niet. Nee. Ik heb ook echt geprobeerd om alle kanten in het boek te belichten. Op een gegeven moment krijg je ook het verhaal van een huisarts die dan een fout al dan niet heeft gemaakt. En hoe dat voor hem is. Schrijf je ook, die heeft 10 minuten per patiënt. En in die 10 minuten moet ook nog een verslaglegging worden gedaan. Nou, dat is onderdeel van het systeem. En als je het dan hebt over kennis, er ontbreekt gewoon heel veel kennis in dat systeem. Dus als ik met mijn buikpijn bij een huisarts kom, en die huisarts heeft al 10 keer iemand met buikpijn doorgestuurd voor een bloedonderzoek. En dat bloedonderzoek komt 99% van de gevallen positief terug. Nou, niet positief. Het is niet hoe je het bekijkt. Ja, negatief qua, er is niks aan de hand. Dan gaat die huisarts niet die 11e persoon nog doorsturen, puur op basis van ervaring. Want die weet, dat is voor die patiënt niet fijn. Die moet de bloed laten prikken. Dat kost geld. Er zijn overal wachtlijsten. Dat ga ik niet weer doen. Maar waar de denkfout zit, of niet eens een denkfout, kennislacune zat heel lang, als je het dan hebt weer over die endometriose, dat een bloedonderzoek gaat dat niet uitwijzen. Ik chargeer een beetje, hè. Vaak wordt er ook een echo gedaan en nog beter gekeken. Maar de laatste jaren zeggen veel artsen dat je echt een kijkoperatie moet doen om die aandoening vast te stellen. En als die kennis, medische kennis alleen al ontbreekt, ja, dan is die arts geen slechterik. Die handelt ook uit ervaring. En zo zitten er allemaal radertjes in dat systeem, van dat hele overbelaste zorgsysteem, waardoor dat soms vastloopt en mensen buiten de boot vallen. Maar niet omdat er één slechterik is of kwade bedoelingen. Kijk, en Daniel zegt, soms is het gewoon een pedante klootzak. Ja, soms is dat zo, maar laten we zeggen, iedereen is wel eens 5% van de, ja, weet je, de meeste mensen en ook de meeste artsen hebben gewoon het beste met de ander voort en willen hun werk goed doen. Waarom heb je, want het gaat, er zijn veel mensen in het boek die lijden aan endometriose. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, ik denk omdat dat een heel helder voorbeeld is van een aandoening die veel te voorkomt. Moeten we ook even uitleggen voor de mensen ja, die ja, niet endometriose weten wat is. Ja, is een aandoening waarbij baarmoederachtig weefsel buiten de baarmoeder voortkomt en voor allerlei problemen kan zorgen. Het veroorzaakt heel veel pijn. Als het echt daar heel lang al zit, kan het verklevingen veroorzaken. Dus als dat jaren gaat, ja, woekeren vind ik een naar woord, maar als dat er jaren zit, dan kunnen zelfs organen verkleefd raken. En dan kunnen de klachten ook heel ingewikkeld zijn, want dan hebben mensen last van hun darmen, omdat daar dingen verkleefd zijn. En dat associëren hulpverleners, artsen dan niet meteen met een, ja, met endometriose toen, hè. Dus ik heb het nu ook over, het boek speelt van de jaren 90 tot nu. Dus ik heb het ook over de afgelopen jaren, waarin er veel minder over bekend was. En dat is gewoon een heel duidelijk voorbeeld van een aandoening waar mensen met een baarmoeder in dit geval jaren vaak mee rondlopen zonder dat ze de juiste diagnose hebben. En ook een voorbeeld van een aandoening waarover we steeds meer kennis vergaren. En met we bedoel ik de medische gemeenschap. Waardoor er, ja, gelukkig ook stappen vooruit worden gezet. In Frankrijk, geloof ik, vorig jaar, 2022, heeft de regering Macron een nationaal actieplan opgesteld rond alleen maar endometriose. Meer onderzoek, meer geld naar behandelingen, omdat ze nog steeds niet weten hoe het nou precies ontstaan. Er is nog heel veel bekend, er is onbekend, er zijn heel veel varianten. Dus dat vond ik een heel goed, goed voorbeeld voor die tendens en ook waarin je kan zien hoeveel het kan schelen als er wel meer kennis is over onderzoek en over aandoeningen. Ja, en ook eentje waarbij je ziet hoeveel internetfora daarbij geholpen hebben. Ja, maar dat geldt voor elke aandoening, denk ik. Ja. Ik denk elke is een forum voor of een hoekje op het internet. Maar dit is zoveel voorkomend dat je natuurlijk ook heel veel sites en van alles daarom. Ik las toevallig vandaag in de krant dat 1 op de 10 vrouwen zonder het te weten lijden. Ja, dat is superveel. Ja, ja, en ook weet je, bij regering Macron, die hebben ook gewoon financiële argumenten. Die zeggen, die vrouwen vallen uit, die hebben pijn. En als ze dan zo laat gediagnosticeerd worden, na 9 jaar nog een keer, dan komen daar ook gewoon heel veel medische kosten bij kijken. Dus op die manier kan je het ook bekijken als je niet alleen empathisch wil bekijken. Als het helpt, 1 op de 10 is echt heel erg veel. Ja. Jodie gaat na het overlijden van Daniel op zoek naar wie ze echt was. Je noemt het dat ze dan opeens de gaten ziet. Ja. Waarom heb je dat zo opgeschreven? Nou, dat ze opeens beseft wat ze allemaal niet weet over Daniel. En natuurlijk is dat niet zo gek. Ze hebben een leeftijdsverschil. Dus Daniel was 34, denk ik, toen ze, ze schelen 14,5 jaar. En Jodie 20. Dus Daniel heeft al een heel leven geleid voor ze Jodie ontmoeten. En over dat leven voor ze elkaar moeten, weet Jodie niet niks. Ik bedoel, dat is, je weet altijd wel iets van het leven van je partner voordat je hem of haar ontmoette. Ze ontdekt dat toch vrij weinig is. En je kan je natuurlijk afvragen, is dat erg of was dat erg tijdens hun relatie? Ik bedoel, we hoeven niet alles te weten wat iemand ooit heeft gedaan. Maar zij besluit dat ze wel alles wil weten. Dus daar staat ook die titel weer op. Leer me alles wat je weet is eigenlijk het eerste wat Jodie denkt als ze Daniel ziet als 20-jarige. Van wauw, ik wil alles van jou leren. Maar ja, inmiddels als Daniel dan overleden is, wil ze ook alles van haar leren. En zelf zie ik dat ook als een vorm van rouwverwerking, coping. Daniel niet los willen laten. En door nog even helemaal in haar verhaal te duiken, haar levensgeschiedenis te duiken. Is het verstandig? Oh. Goeie vraag. Is het verstandig? Is Jodie beter af nu ze zoveel weet? Ja, ik denk het wel. Want nou, ze gaat ook te raden bij oude vrienden van Daniel. En ik denk als ze dat niet had gedaan, dan dat denk ik vaak hoor. Ik denk vaak, je moet iets doen. Want als je het niet doet, dan vraag je altijd af hoe dat dan was. Dus nu denk ik dat ook als ze dat niet had gedaan, had ze zich altijd afgevraagd, wat is er nou precies gebeurd? Centrale vraag in het boek is ook, waarom is Daniel er niet meer? Waarom zijn dingen gelopen zoals ze zijn gelopen? Waarom leeft ze niet meer? En ik denk dat Jodie ook daar rust in zocht. En heeft ze die nu? Ik denk niet 100%, maar wel meer als ze die niet had gezocht. Ik dacht, ze zoekt een diagnose. Ze zoekt haar diagnose. Daniels diagnose? Nee. Jodie is ook een kenniszoeker. Ja. Ze wil, ja. Nee, op de een of andere manier vallen die dingen samen. Ja, dat denk ik wel. Dus ze wil een diagnose over wat er is gebeurd. Ja, precies. Ja. Ik ga even tussendoor alle luisteraars die het begin van de uitzending niet hebben meegekregen vertellen wie er vannacht bij mij in de studio zit. Dat is Hannah Barefoot, schrijver. Ze heeft 9 romans op haar naam, maar ook scenario's, toneelstukken, korte verhalen, essays. Het Boekenweekgeschenk in 2021. Winnaar van prijzen als de BNG Bank Literatuurprijs en de JMA Biesheuvelprijs. En vannacht praten we over Leer me alles wat je weet. Een familieroman zonder bloedverwanten. Over hoe vrienden elkaar vormen en geliefd elkaar grootbrengen. En een heldenepos. Een heldenepos in de medische wereld, kan je dat zo zeggen? Ja, de medische wereld noem ik de arena waarin het boek zich afspeelt. Ja. Dus ja. En we hadden het net al even over de zwakte van Daniel. Maar haar zwakte is ook haar eigen lichaam. Ja, klopt. We leren al vrij snel in het boek, dus dat is niet per se een spoiler, dat hij een gemankeerd lichaam heeft. Ze heeft een ongeluk gehad. Ja, en is daar nooit fysiek, ik denk ook niet mentaal trouwens, niet helemaal van hersteld. En ook hoe haar omgeving daar toen mee om is gegaan, heeft ook nog sporen achtergelaten. Ja, yes, en jouw vorige boek ging over chronisch ziek zijn. Het was Clay, die had een chronische ziekte. Ja. En toen dacht ik, ze schrijft toch weer over ziek zijn. Ja, nou, hoe ik het dan aan mezelf ook heb verkocht van, want jij zegt vorige boek, maar dan zeg ik immer, er zit nog een boekenweekgeschenk tussen. Sorry, ja. Er ging over iets anders, er zit nog een verhalenbundel tussen. Ze ging ook over iets vorige anders. Vorige roman, bedoel ik. Ja, vorige roman is wel echt gewoon een feit. Welkom in het Rijk der Zieken. Ja, welkom in het Rijk der Zieken. Ja, dat ging voor mij over inderdaad chronisch ziek zijn. En voor ik daaraan begon, was mijn vraag eigenlijk, hoe schrijf je daar een verhaal over? Want vaak als verhalen over ziek zijn gaan, is niet echt een helder verhaal meestal. Nee, Wel bij de gemiddelde ziek zijn verhaal. Nou, is juist wel. Ja. Vaak zijn die verhalen hebben die eigenlijk een vrij vast ramien. Iemand wordt ziek, krijgt symptomen, krijgt dan vrij snel een diagnose. Iemand wordt nog zieker en iemand overlijdt of iemand wordt weer beter. En als die persoon overlijdt, dan is de moraal van het verhaal vaak over hoe de mensen om die persoon heen van alles hebben geleerd hoe mooi het leven is. En als die persoon blijft leven, is het inderdaad een helder verhaal van wauw, hij heeft de ziekte of zij verslagen. Dus even heel chargerend, maar vaak zijn dat toch, weet je, de narratieve mallen waarin dat soort verhalen zitten of zaten. En toen ik dat boek schreef, Welkom in het Rijk der Zieken, vroeg ik me af, kan je ook een verhaal maken van een meer statische toekomst, toekomsttoestand? Dus iemand die chronisch ziek is, dan is het verhaal iemand wordt ziek, krijgt een diagnose, of niet eens, nou, in het boek dan wel, krijgt een diagnose. Clay heeft het Q-korts vermoeidheidssyndroom, wat heel erg lijkt op long-covid en naar allerlei andere vermoeidheidssyndromen. Maar goed, dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Of tenminste wel dat het leek op die andere syndromen, maar er was nog geen covid-insight. Hij wordt daarmee gediagnoseerd en hij blijft ziek. En voordat ik dat boek schreef, stelde ik mezelf de vraag van, ja, hoe maak ik daar nou een verhaal van? Ja, dus er moet een ontwikkeling zijn. Ja, er moet toch een ontwikkeling zijn. Dus ik heb toen een beetje gespeeld met klassieke verhaalwetten. Dat boek speelt eigenlijk in twee werelden. Eén wereld, laten we zeggen de realistische wereld van Clay en zijn vriendin. Hoe zij omgaan met die aandoening, hoe hij zelf omgaat met die aandoening. En daartegenover had ik een soort Alice in Wonderland-achtige wereld gezet. Het Rijk der Zieken, vernoemd naar een metafoor van Susan Sontag. En die metafoor had ik dan weer letterlijk gemaakt. Een soort, nou, wat ik zei, Alice in Wonderland wereld waarin Clay ronddwaalde met zijn eigen lijf op een karretje achter hem aan. En hele concrete dingen meemaken, concrete avonturen. Dus dat was dan mijn manier om daar toch een verhaal van te maken. En het thema was echt chronisch ziek zijn. En met dit nieuwe boek, ja, wat ik al zei, dat begon meer met die drang iets te schrijven wat door decennia liep, dat helder verhaal. Toen had ik die twee personages. En toen kwam ik bij de vraag, nou, waar we het net over hadden, wat doet Daniel eigenlijk? Hoe gaan zij samen vechten? Wat is het kwaad? En toen hoorde ik op dat moment, toen ik met die vraag aan het worstelen was, dat een kennis van mij werd gediagnosticeerd met endometriose. Na jaren, na heel veel klachten. En het was de zoveelste keer dat ik zo'n soort verhaal hoorde in mijn omgeving. En toen dacht ik, ja, dat wordt het. Zij gaat die mensen bijstaan. Toen dacht ik, shit, dan heb ik weer een boek met iets van ziek zijn erin. Ja, denk je dan niet dat mensen denken, oh ja, nou, Anna is natuurlijk zelf ziek. Ja, precies. Ja, dus en daar komt ze weer. Ja. Dus toen dacht ik, shit. Maar toen zei ik dus tegen mezelf, nee. Want het boekenweekgeschenk ging over social media. En mijn verhalenbundel was ook iets heel anders. Maar dus het mag wel weer? Ja, een beetje, hoopte ik. Wat eigenlijk een heel erg gedachte is. Nou, ik weet niet of dat erg is. Maar het was wel een gedachte die ik had. Ja. Maar goed, voor mij is dit boek dus niet... Het thema is voor mij dus niet ziek zijn. Maar wat ik net al zei, de arena is wel die medische wereld. En dat is inderdaad een arena die ik goed ken. Dus ik, ja, en ik kan me voorstellen dat je ook hebt nagedacht over wat de invloed is van haar, nou ja, noem je het een handicap? Of, ja, beperking, handicap, ja. Op je personage. Ja, ja. Ja, het voelde eigenlijk heel... Kijk, het is een gemankeerde held. Dat stond al vanaf het begin vast toen ik hiermee begon. En ze is gemankeerd in dat ze niet perfect is qua karaktereigenschappen, maar ook fysiek. En dat voelde eigenlijk heel natuurlijk om haar zo te schrijven. Ja. Maar psychologie van de koude grond, is dat dan omdat het dicht bij je ligt? Ja, maar ik heb natuurlijk ook... Misschien moeten we ook voor de paar mensen die dat nog niet weten. Ja. Ik heb het opgeschreven. Jij hebt het... Nou, je kan het zelf waarschijnlijk beter Ja, mensen vinden altijd moeilijk de uitspraak. Syndroom van Ehlers-Danlos. Sommige mensen zeggen, is het dan het syndroom van Ehlers-Danlo? Alsof het een soort wijntje is. Chic, ja. Maar ik zeg, naar mijn weten, is het gewoon Ehlers-Danlos type H. Je hebt allerlei genetische varianten. En het is een genetische bindweefselaandoening... waarbij al het bindweefsel in het lichaam een verkeerde structuur heeft. En dat heeft dan weer te maken met de aanmaak van een set eiwitten die net niet helemaal lekker loopt. Dus bij patiënten zoals ik is het bindweefsel overal in het lijf vaak te slap. En bindweefsel, nou, dat wist ik zelf ook niet toen ik de diagnose kreeg. Al jaren geleden hoor, ik geloof al 17 jaar geleden alweer. Maar dat zit echt... Dat heeft heel veel functies in je lichaam. Dus bijvoorbeeld je huid is van bindweefsel, maar ook de banden om je gewrichten heen. Dus een probleem waar patiënten vaak tegenaan lopen is dat ze extreem snel geblesseerd raken. Omdat je gewrichten zijn, zitten heel losjes. Die banden zitten losjes, laat ik het zo zeggen. Dus die gewrichten duwen op spieren. Die spieren gaan aanspannen. Dingen gaan ontsteken. Zenuwen komen klem te zitten. Pijnlijk. Vaak pijnlijk. Een blessure. En dan zijn er nog allemaal comorbiditeiten, heet dat dan. Het is een syndroom. Als een aandoening syndroom in de titel heeft, is altijd de vuistregel overal in het lichaam dingen mis. En dat kan gaan van oogafwijkingen tot opnamestoornissen in de darmen. Dus nou, van alles aan de hand. Dus ik ken die medische wereld goed. Omdat ik er zelf in verkeer. Maar ook omdat ik denk ik wel ook daardoor... Kijk, als er dan in de krant een verhaal staat over bijvoorbeeld dat Q-korts vermoeidheidssyndroom, daar las ik over in 2016, geloof ik. Dan ben ik daar wel extra geïnteresseerd in. Dan denk ik, oh, hoe zit dat dan? Ik ben van nature een beta, dus ik wil ook altijd de wetenschappelijke kant weten. Ik wil van alles weten hoe het zit. En ook in lichamen en mijn lichaam en andere lichamen. Dus daar zit wel een persoonlijke fascinatie aan ten grondslag. Maar goed, ik heb ook 7 romans geschreven die er niet over gaan. Dus ja, misschien mag het dan toch nog wel een laatste keer. Het mag zeker. Nee, absoluut. Het heeft best wel invloed op de relatie die Daniel met Jodie aangaat. Daar is het namelijk best wel een beetje huiverig voor. Ja, van, ja. Op een gegeven moment gaat mijn lichaam ons teleurstellen. Ja, ja, ja. Ze is best afhoudend aanvankelijk even, hoor. Naar Jodie toe. Jodie is eigenlijk meteen verliefd. Denk meteen, leer me alles wat je weet. En Daniel is afhoudend om verschillende redenen. Maar ook omdat ze denkt van ja, fysiek ben ik niet net zo sterk als die andere vrouw. Wat betekent dat? Is dat een vraag waar jij tegenaan bent gelopen? Ja, wel een beetje. Ik laat me er niet door weer houden. Een nieuwe vriendschappen of liefdes of zo. Maar ja, wel toen ik mijn nieuwe vriendin ontmoette, heb ik het ook niet op de eerste date gezegd of zo. Heb ik het nog best een tijdje voor me gehouden. En waarom is dat? Ja, nou zo, ja, waarom is dat? Ja, toch niet zo leuk om te vertellen. En toch, het is toch een zwakte. En toch, je voelt je ook een beetje een kat in de zak of zo. Van, ik lijk nu heel leuk, maar ik kan best wel wat dingen niet. Of sommige dingen zijn moeilijker met mij. En ja, mijn lichaam is heel onvoorspelbaar. Dus iets wat ik vandaag kan, kan ik morgen misschien niet meer. Maar over een jaar misschien wel, maar misschien ook niet. En dat, ja, dat is niet echt relatiemateriaal. Ja, wel, ik ben natuurlijk hartstikke leuk. Dus dat weer wel, maar ja, niet voor de eerste date misschien. Ja, en ik, het ging ook wel een beetje over, ja, hoeveel heb je over voor de ander? Je, dat, in het boek? Nou ja, die Jodie die zegt op een gegeven moment van, toen ik de 30 begon te naderen, verloor ik mezelf soms in de venijnige bezigheid de dingen die onze relatie me hadden opgeleverd af te strepen tegen wat ik er allemaal voor had moeten opgeven. Ja, ja. Dat is dan Jodie's gedachte, hè? Ja. Na 10 jaar met Daniel. Dat denkt ze maar heel kort, hoor. Maar ja, soms denk je misschien wel dat soort dingen over de mensen om je heen. Dus je partner, maar ook je vrienden. Zelf probeer ik dat altijd te vermijden, dat weegschaal denken. Zeker in vriendschappen kan je best wel veel bij mij maken. Ook wel in mijn liefdesrelatie, denk ik. Maar ik zie wel vaak de neiging, ik zeg nu, ik probeer hem te vermijden, wat niet betekent, ik ben heilig en ik vermijd hem altijd. Maar die neiging van dat iemand dan een vriend van mij vertelt van, oh, ik baal zo van die andere vriend, want ik bel altijd en dan belt hij nooit terug en ik voel me niet gezien. En dat snap ik dan zo goed, maar als ik dat dan bij mezelf bespeur, dan denk ik, nou, dat is weegschaal denken. En met weegschaal bedoel ik het idee dat de relatie altijd in perfect evenwicht moet zijn. Dus wat ik erin stop, wil ik ook terug. Maar dat werkt gewoon niet. En ik denk, ja, als ik van iemand hou, dan kies ik er ook voor om er soms wat meer in te stoppen. Of iets minder misschien. Maar als ik eenmaal van iemand hou, kan die persoon heel veel bij mij maken. Ik ben er, ja, hoop ik. Ja, wat ik bij Daniel wel merk is dat ze, nou ja, uiteindelijk gaat het erom van blijf je ook nog bij me als ik ziek ben? Ja, maar ze stelt die vraag niet letterlijk. Maar ik denk dat dat wel een angst is. Ja, en daarom gaat ze het juist een beetje verstoppen wat er allemaal pijn doet. Het is geen klager. Nee. Nee. Ik las ook ergens van, het is een beetje een zelfmedelijden is een beetje een luxe. En dat zou Daniel ook gevonden hebben. Dus je mag niet zwelgen in van, nou, ik heb pijn en het is moeilijk. Nou, ik denk dat Daniel wel zwelgt. Maar gewoon wel beter weet dan dat altijd te uiten of zo. En soms zeurt ze ook wel een beetje tegen Jodie, hoor. Maar zeur jij wel eens? Ja, wat is zeuren? Dat vind ik ook. Nou, ik kan me voorstellen dat je bang bent dat het zeuren is. Ja, zeker, zeker. Kijk, je bent denk ik altijd, ik zeg even, je, maar ik trek het gewoon even breder. Men, qua iedereen. Ja, als je, nou, mensen met een chronische aandoening, maar ook mensen die misschien iets heftigs hebben meegemaakt of zo. Zit je altijd met de vraag, oké, hoeveel hiervan kan ik bij iemand anders leggen? Hoeveel wil ik bij iemand anders leggen? Vaak wil ik ook helemaal niet daarover praten, dus dan wordt het ook geen zeuren. Maar soms juist weer wel. En wanneer ik ergens wel over wil praten of niet over wil praten, het verschilt per dag. Dus dat kan een ander nooit inschatten. Dat weet je zelf niet eens. Nee, dus dat is helemaal prima ook. Maar ja, ik denk... Ja, dat je wel eens de afweging maakt van... ga ik nu weer een hele riedel vertellen over die en die blessure... of laat ik dat nu even zitten om het ook gewoon gezellig te houden. En dat is dan niet zielig of van... oh, eigenlijk had ik dat willen vertellen. Vaak heb ik ook gewoon geen zin om het te vertellen. Dus dan zeg ik gezellig houden. En dan bedoel ik niet dat er een verlangen onder zit om dat allemaal te vertellen. En heel misschien soms wel. Dat je heel soms wel denkt, nou, ik zou het eigenlijk wel willen vertellen... maar ik laat het achterwege. Maar dat gebeurt niet... heel vaak. Maar het is wel iets waar ik denk over nadenk. En waar veel mensen die dus of iets heftigs hebben meegemaakt... of een beperking mee hebben gemaakt, over nadenken van... oh, wat ga ik nu bij iedereen neerleggen? Hoeveel geduld heeft de ander met me? Ja, precies. Maar ik vind dat dus ook helemaal niet... Ik snap dat ook. Als ik... Ik ga even een fictief neefje verzinnen. Ik heb niet een neef, ik heb een neef, maar die spreekt niet zo vaak. Dus stel, ik heb een neefje en die zie ik één keer per maand. En elke keer gaat het weer over zijn scheiding. Dan kan ik me best voorstellen dat ik denk, nou... Nou, Karel. Karel, neef Karel. Actually, ik heb een achterneefje dat Karel heeft. Oh, pardon. Zou je dat zien? Neef Nico. Dit vind ik saai. Dus in die zin... Ik begrijp het ook zo goed als die ander daar geen ruimte voor heeft. Dus er is eigenlijk nooit iemand iets te verwijten. Ja, mensen vragen dan wel eens van... oh, wat kan ik nou het beste zeggen of wat kan ik nou het beste vragen? Maar daar is gewoon geen antwoord op. Soms vraagt iemand opeens na een leuk gesprek... oh, is het met je lijf? En dan denk ik, ja, laat daar heb ik maar. Eigenlijk niet zo'n zin in. Ja, maar dan zeg ik het even snel. En dat is ook helemaal prima, omdat ik weet dat het uit liefde komt... en uit interesse komt. Soms vraagt iemand er juist helemaal niet naar... terwijl ik het er, nou, wat ik zei... terwijl je er wel eigenlijk behoefte aan moet over te hebben. Maar dan denk ik, ja, die persoon doet ook zijn best... of die persoon heeft er oprecht geen zin in. En dat is een goed recht, want als iemand er geen zin in heeft... dan wil ik het ook niet vertellen, want dat is ook niet fijn, weet je. Dus ik verwijt ja, daar niemand iets in, en ook mezelf niet. En niemand staat met een weegschaal in zijn handen. Nee. Daniel die merkt op een gegeven moment stilstand op... na haar ongeluk en haar revalidatie. En dan opeens dacht Daniel, ik ben te laat. Iedereen die ze kende was vertrokken... vertoefde al lang op een volgend station... in bed naast een geliefde... of dan toch tenminste op de bank... voor een zelfgekochte televisie. Ze hoort er ze kan opeens niet meer meekomen... En dat heb ik wel vaak van dat ze eigenlijk net niet inpast steeds. Je zet haar allemaal neer in contexten waar het gewoon eigenlijk net niet gaat. Ja, dus dat is weer met je kip of ei van is dat nou dat lichaam of is dat ook de karakter? Ik denk ook voor een groot deel de karakter. Of is het de karakter van de schrijver die het leuk vindt om haar daar neer te zetten? Ja, ook natuurlijk. Ja, maar voor mij bestaan ze wel echt. Dus voor mij is het echt van oké, dan zit ik gewoon echt te denken van dan vraag jij dat en denk ik oh ja. Maar ja, deze specifieke passage is... dan heeft ze net 3 jaar eruit geweest. Na dat ongeluk ligt ze ook vrij lang op bed en moet ze ook revalideren. Dus dan merkt ze ook gewoon, hey, ik heb een boot gemist. Dan komt ze terug in het vrouwencafé waar ze altijd graag komt. Daar stonden altijd mensen van 22, omdat ze zelf 22 was. Nu is ze 26 en is iedereen nog steeds 22. Maar inderdaad, het is wel exemplarisch op veel plekken. Nou, op veel plekken waar Daniel komt is ze eerst een outsider... maar wordt ze toch geaccepteerd en vindt ze weer een nieuwe vorm van gemeenschap. Dus ik denk dat het vaak begint als outsider... maar dat ze zich ook vaak weet aan te passen. Daar gaat het toch ook heel erg over als we het hebben van hoe vrienden elkaar opvoeden... weet ze toch steeds weer vrienden te maken. Ze komt binnen als outsider en gaat erin als toch wel iemand... onderdeel van iets groters. En dat is een sociale dynamiek. Ik las dat jij op de middelbare school al bijhield... hoe de sociale lijnen liepen. Ja. Wat was dat dan? Ja, ik had gewoon... Ik heb helemaal niet lang een dagboek bijgehouden... maar wel echt zo... Ik heb 1 jaar een dagboek bijgehouden. En als ik dat teruglees, gaat het bijna allemaal over... Ja, de sociale dynamiek van vooral meisjes om me heen. Dan zag ik bijvoorbeeld aankomen dat er in een vriendinnengroepje van 3... zag ik al dat eentje daar niet lekker lag. Dus dan ging ik al mijn dagboek schrijven van... Nou, daar komt die jongens. Ja, zal je zien dat ze volgende week naast ons zal zitten? Nou, ik weet niet of ik daar nog zin in heb. Dus ik had daar heel erg oog voor. En ja, dat zit ook heel erg in bewerkt. Dus dat is zo'n kip-of-ei verhaal van ja, ben ik nou schrijver geworden omdat ik dat zo interessant vind? Heb ik dat ontwikkeld omdat ik schrijver ben? Ja, allebei is het antwoord. Maar je vond het gewoon interessant. Ja. Kijken wat er gebeurt. Ja, en niet bewust. Ik zat daar niet van, ik ben mijn hobby aan het uitoefenen. Oh, wat vind ik dat leuk. Dat kwam gewoon heel natuurlijk. En het was ook heel logisch voor mij dat ik mijn dagboek open en dat ik dat erin op ging schrijven. Dus blijkbaar vond ik dat de belangrijkste gebeurtenis van de dag. Heel veel meer staat er helemaal niet in. Dus ik was daar heel erg mee bezig. En ik was me ook wel bewust van mijn eigen sociale positie in die middelbare schoolhiërarchie die je toch altijd een beetje hebt. Nou, die was dus heel wisselend. Want hoe ik het me herinner, weet je, herinneringen zijn niet altijd betrouwbaar, maar was ik in de eerste en tweede, nou, niet het populaire meisje met de Timberlands, maar wel geliefd en wel populair. En ik hoorde er gewoon bij en ik had vriendinnen. En op een gegeven moment, mensen van mijn generatie zullen weten, ik ben van 84, werd de tweede fase ingevoerd. En wij waren het eerste proefjaar. Hoe oud ben jij? Ik ben van 78, dus daar ben ik aan ontsnapt. Ja, daar ben je aan ontsnapt. Nou, lucky you, want wij waren het proefjaar en het eerste jaar ging er heel veel mis. Hebben we nog gedemonstreerd op het Malieveld. Kregen we heel veel vakken erbij. Alle klassen werden totaal omgegooid. Dus ik zat in een hele nieuwe klas met een hele nieuwe dynamiek. En er kwamen allemaal zittenblijvers bij. En dat waren vooral jongens. Dus er waren oudere jongens kwamen erbij. Mijn vrienden waren naar een andere klas. En ik paste daar gewoon helemaal niet meer in die groep. Die groep was sowieso niet echt meer een groep te noemen. Maar kon je je vinger opleggen waarom je het daar dan niet meer in paste? Ja, ik denk ook gewoon, ik zat toen minder goed in mijn vel. Zelf gewoon als persoon en dat zien anderen. Dus die jongens die gingen mij dan, ik ben niet keihard gepest of zo, maar die gingen me dan wel uitschelden en zo. En dat werkt dan alleen maar natuurlijk averechts. Ik weet niet wat schelden voor bedoeld is, maar dat werkte niet mee. En ik merkte heel erg, ik heb helemaal niet, ik ging wel om met mensen, maar ik dacht, ik wil eigenlijk omgaan met andere mensen. Ik vond mijn eigen vrienden niet meer zo leuk. Want het waren dus nieuwe mensen. En dan zit je maar daar. Dus ik merkte heel erg, en andere mensen vinden deze vrienden ook niet zo leuk. En ik weet niet zo goed. En die dingen, denk ik. Ja, en ik kon niet echt meegaan. Ik viel op meisjes en dat wist ik toen ook al. Dus ik kon niet mee met andere meisjes in hun praten over jongens en zo. Maar ik heb me wel altijd fijner gevoeld bij andere vrouwen. Dus niet van seksueel aantrekkelijk, maar ook gewoon leuk. Ja, gezellig. Ja. Leuk. Ja, ik heb niet een soort van natuurlijke band met tienerjongens, laat ik het zo zeggen. Want dat is ook een bepaald slag. Ja, nou, die heb je ook, maar die was ik niet. En zij konden ook helemaal niks met mij. Een rare spriet, een raar kind, denk ik, dat ze mij wel vonden. Maar goed, dan was ik met die meisjes en die ging het over jongens en dat soort dingen. En daar kon ik dan niet in mee. Dus ik paste er gewoon niet helemaal in. En ik denk dat anderen dat ook wel zagen. Maar toen ben ik dus weer in de vijfde of zesde. Zie je, het erg dat ik dat nu nog zo helemaal weet. In de vijfde. Voor mijn gevoel kreeg ik toen weer meer vrienden. En in de zesde had ik heel veel vriendinnen die ik ook nog wel eens zie. Dus ja, het is toch weer goed gekomen. Ik las dat het ook te maken had met No Doubt, dat je opeens weer populairder werd. Ja, ik weet niet of het daarmee te maken had, maar ik had gewoon naast dat middelbare schoolleven had ik nog een heel leven op internet. De internet kwam toen ook op. Wij waren er heel vroeg bij. Mijn vader was betrokken bij de oprichting van Access for All. Dus wij zaten al in de digitale stad. Nou, wij, mijn vader en mijn moeder. Dus ik was heel vroeg actief op internet en daar zat ik in het No Doubt fandom. Dus dat was een band. Gwen Stefani was de zangeres. Sommige mensen kennen haar nog. Nieuwe generatie kent haar. Jurylid van de Voice in Amerika. En ik was heel erg fan van die band. En ik zat dan op iets dat heet een bulletin board. Een soort voorloper van Forum. En als 14-jarige werd ik al gebombardeerd als Nederlandse ambassadeur van de internationale No Doubt fanclub. Goed gedaan. Goed, ja, met het hoofdkwartier in Zweden. Ja, want ook op bulletin boards, niemand wist elkaars leeftijd. Die man in Zweden, die had het opgericht. Die was in de 20 of zo en ik was 14. En ik schreef voor het clubblad. En als de band dan naar Nederland kon, had ik backstage tickets die ik kon uitdelen aan onze andere leden. Ik heb ze ook een paar keer ontmoet. En daar had ik dan ook foto's van en zo. En ik weet nog wel op een gegeven moment dat ik die mee naar school had, in mijn agenda had zitten. En dat toen een wat populairder meisje zei van, dat is eigenlijk best wel tof. En ik, dat is helemaal niet een omslagpunt geweest of zo. Maar ik heb die herinnering nog heel actief. Van, oh ja, dat vonden ze wel tof. Maar goed, dat was helemaal niet waarom ik het deed. Want ik was gewoon een grote nerd. Je vond het zelf gewoon tof. Ja, ik was gewoon artikelen aan het schrijven. Ik ging naar mijn moeder. Dat ik ook denk, jeetje, wat deed jij nou? Mijn moeder die heeft me toen meegenomen naar Amerika. En ja, we hadden niet veel geld. Dus we sliepen daar op matrassen op de vloer in hostels. Omdat ik zo graag naar het dorpje wilde. Waar Gwen Stefani dan was opgegroeid. En mijn moeder vond dat gewoon wel geinig. En daar schreef ik een artikel van in het Clubblad. Dus ik was gewoon heel gefocust op dat, ja, dat parallelle leven. Dus dat was wel fijn. Dat bood wel een soort, dat soort houvast. Ja, iets wat je, nou ja, na schooltijd een andere wereld. Ja, ja. En ik las ook de Xena Warrior Princess kijken. Ja. Want als we het over heldinnen hebben, dan is dat er wel eentje van jou. Ja, ja, dat was nog een fandom waar ik in zat. Het is zo grappig. Ik vond laatst mijn middelbare, of ik vond ze, mijn moeder wilde ze kwijt. Ze zaten in een doos. Mijn moeder en zij was het aan het opruimen, want ze ging verhuizen. Dus ik vond al mijn middelbare schoolagenda's terug. En toen ging ik daarin kijken. En ik was dan zo iemand die dan aan het begin van het schooljaar allemaal plaatjes printte van het internet. Ging dan zo heel, we hadden dan een kleurenprinter, ging dat zo heel traag. En dan ging ik met Booklon, heet dat zo, van dat, ja, plastificeers, stickers, ging ik zo bij elke week een plaatje. En soms knipte ik die ook uit de hitkrant. En als ik nu terugkrijg, is dat heel veel No Doubt. Heel veel Xena Warrior Princess. Xena, ja. Maar ook Neve Campbell en gewoon en Kate Winslet. En gewoon allemaal vrouwen. Allemaal stoere vrouwen. Dus dat je denkt, oh, zo lesbisch. Maar goed, dat hield ik dan voor mezelf. En inderdaad, heel veel Xena Warrior Princess. En dat was een ja, fantasy-actieserie was het officiële genre. Hier ook dagelijks op tv geweest, 6 seizoenen lang. Elk seizoen 24 afleveringen, zo werkte televisie toen nog. En dat ging over een warrior princess, ja, stoere vrouw die ooit de leider was geweest van een roversbende. Dus die een dark past had, heel veel mensen had vermoord. En nu op het goede pad wilde. En op dag 11, nou, ik zeg nu dag 1, maar ik bedoel eigenlijk aflevering 1, dat ze op dat goede, gaat ze op het goede pad. Dan redt ze een dorp. Alleen dat dorp zegt, ja, maar jij bent die Xena Warrior Princess, wij vertrouwen jou niet. En dan komt Gabrielle, een blonde vrouw, jonge blonde vrouw, die zegt, nee, we moeten wel naar haar luisteren, want zij heeft die en die gered. En die wil dan met haar mee aan het eind van die uitzending. En Xena zegt, nou, ik dacht het niet. En dan gaat Gabrielle toch mee. En dan, nou, dan wordt ze haar sidekick. En alle, nou, niet alle, maar veel lesbische kijkers van toen, dus dit was 1996, nou, ik was toen 12, dus ik had dit nog niet zo door, maar in de grote Amerikaanse steden zaten al echt zo lesbische gemeenschappen, zagen meteen, deze serie is super gay, super queer-coded, zou je tegenwoordig zeggen. Mm-hmm. Maar die taal gebruikte ze toen nog niet. Dus zij werden al snel lesbische iconen. En de makers van de serie ontdekten dat. Ook dankzij internet. Die cultuur was ook heel erg, het was eigenlijk een van de eerste series die een groot fandom op internet had. En de makers volgden die fora die erover gingen. En gingen er steeds meer hints in stoppen in die serie die 6 jaar heeft gelopen. Dat die twee personages, Xena en Gabrielle, inderdaad misschien een lesbische relatie zouden kunnen hebben. Dus ja, die personages werden steeds intiemer met elkaar. Gingen opeens samen onder een dekentje liggen. Zeggen elke aflevering I love you. Xena kust Gabrielle's kruin. In seizoen 2 zit ze in de Halloween aflevering. Veranderen ze in vampieren. En dan gaat Gabrielle zo Xena's nek bijten. Ik maak aanhalingstekens in de lucht. En dat is super erotisch. Dus opeens werd het een soort van, ja, dat heette dan subtext. Verstopte lesbische boodschappen. En in, ja, een lesbische community een enorm fenomeen. En ik ontdekte dat als 14, 15-jarige via internet. En ben toen ook in dat fandom gerold. En kreeg allemaal videobanden opgestuurd met spannende stukjes. En ja, ik zat daar ook diep in. En voor je het weet schrijf je een boek over een heldin. Ja, precies. Ja, het staat niet los van elkaar. Dankjewel, Hanna. De roman Leer me alles wat je weet van mijn gast van vannacht, Hanna Barefoots, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ons programma is ook te beluisteren als podcast. We zijn te vinden in alle podcast-apps en dat is ook de plek om eventjes te abonneren. Wie dat doet, hoeft nooit een aflevering te missen. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan komt actrice René Fokker langs. Zij is nu te zien in het toneelstuk Fokker Blankerstol. Een voorstelling over 3 zussen is het, maar ook over oude koeien en lijken in de kast. Nog een mooie nacht. Weet meer. NPO Radio 1.